کا سارا کا مطلب آپ کے پاس کے دوران اس وقت اس حالت میں آپ کی آمد ہی اور آپ کے چیز لائے نہ صرف کسی وقت میں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم کو بلکہ جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت بلکہ کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس وقت سے ہی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام کا نبی پوری کائنات میں مختلف لوگوں سے ہوا مختلف سورجوں سے ہوا اور کائنات کا ہر جگہ آپ ہی کی رحمت کا ضرور ہے اور آپ ہی کو اور آپ ہی کے ہونے کے لیے جانے کی کائنات ہے. اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین و آسمان نہ ہوتے یہ سورج ستارے نہ ہوتے اجیار علی سلام کا وجود نہ ہوتا پرشکر کا وجود نہ ہوتا جگہ کے جگہ قائم نہ ہوتی جو کچھ کی جگہ جو کچھ کی ہوا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کا سب حضرت احمد حضرت الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر گھرانے کی برکت سے ہے. اس وجہ سے آپ کی بات کائنات کے وجود کا کائنات کی آخریت کا کائنات کی پیدائش کا سبب سبب وجود ہے اور سبب وجود ہونے کے سبب کو جو پوری کی پوری کائنات سے ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس آپ کا سبب وجود کائنات ہونا جو ہے وہ اس عالم کے لیے بھی یا تمام عالم کے لیے رحمت کا سبب ہے. گویا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور جب آپ کی آپ کے وجود کی رحمت کا بھی ضرور ہوا وہ اس سورت سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات کے وجود رکھے آتا ہے روایات میں بنگانی کی روایت میں ہے آپ نے اخبار بڑھایا میں نہ ہو لما خلق کے اخلاق حدیث سکتی ہے. آپ اخبار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخبار فرماتے ہیں کہ اگر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مشکل نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین کو اس کائنات کے ساتھ مثال نہ فرماتے اخلاق کے ساتھ نہیں کیا جاتا. دیکھا کہ آپ کی پیدائش جو ہے عموماً آپ کی پیدائش کے پہلے ہی اس عالم کے آنے کے پہلے ہی جس وقت ارادہ رسی ہوا کہ کائنات کو مزید سکتے اس ارادے کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اس مانا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبب آخریت کے کائنات ہیں اور جو آپ کی جہنت کا پیدا کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو بات کریں گے سوال کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب قرار دیا اس عالم کے وجود کا اور اس عالم کی پیدائش کا اور تمام کائنات کے قائم ہونے کا ہمارے نصیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے کائنات کو وجود کا سبب ہے اللہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہو ہر ملک اور ہر قوم کے لیے رحمت ہو اس عالم الگ کی زندگی کے لیے ہو، درجت کے لیے ہو، الگ کے لیے ہو، عزت کے لیے ہو، الگ ان آباد تک کے لیے بنا سکتے ہو، ہر مہینے ہو اور سبن کی رحمت اگر خاص خاتون میری دین نہ ہو تو آج کی رحمت ایک خاص زمانے کے ساتھ تعلیم سے پتا چاہیے، آج کی رحمت صرف زمانے کے لیے ہوتی جو ان لوگوں کے لیے ہوتی جن لوگوں کے لیے آپ نبی بنا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق حکمت بالغوں نے کہا کہ اللہ نے پسند فرمایا کہ رحمت اللہ دین سے خاتم میرے دین بنائے، ایسا کہ ان پر کہا یہ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ربیعت اگر سب باقی رہے، آج کا زمانے ربیعت کسی خاص وقت کے ساتھ متعلق نہ ہو، جیسے پہلے انبیاء آتے رہے اور پہلے انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا اور زمانہ یہ تھا، اگر عالم حضرت عالم علیہ السلام کے خاص وقت کے لیے آئے، دین علیہ السلام خاص وقت کے لیے آئے، اسی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زمین انبیاء علیہ السلام سب سے سب خاص اوقات کے لیے خاص وقتوں کے لیے آئے، لیکن ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائق تو آپ ہمیشہ کے لیے آئے، آپ کا آنا آنے ہی کے لیے تھا، آپ کا آنا جانے کے لیے نہیں تھا، آپ آمد دائم ہے باقی ہے، آپ خاتم الرسل ہیں، اور ختم النبوت کا مطلب یہ کہ آپ کو فرقہ فرما لینے کے بعد بھی آپ کے انوارات، آپ کی تجربات، آپ کے احکام، آپ والی قیمتیں اور آپ والے طریقے اور آپ والا نبوت وہ ختم نہیں ہوگا، قیامت بھی ختم نہیں ہوگا، جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں یہ زمانہ تو نہیں، صرف زمانے میں کوئی نبی نہ ہو، یہ زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبی پر ہے، یہ تقدیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی ہے، آپ کی نبوت کا سکہ اس وقت کی قائم ہے، آپ ہی کے لائے ہوئے آسان کا رواج اس وقت کی ہے، اللہ کے نزدیک نجات کا دار و مدار، کامیابی کا طریقہ اور فلاح پانی کا راستہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے، اور آپ ہی کے واسطے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، آپ ہی کے واسطے سے خدا کو لیا جا سکتا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے خدا کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے، آپ ہی کے ذریعے سے باتیں بن سکتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے ظاہر بن سکتے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے اس آرم کے لیے آرم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، نبوت کی جتنی بھی سارے ہیں اس وقت محمد سرسن کے طریقہ عالیہ میں اور منتقلی کر دی گئی، منحصر کر دی گئی اور غور بھی کری ہے، اور محمد سرسن کے طریقے کے سر ہے آپ کے طریقے سے ہر سے ہر پر کوئی اخبار مل سکتی ہے، نہ محنت مل سکتی ہے، نہ خدا تعلق مل سکتا ہے، نہ خدا کی محبت مل سکتی ہے، لیکن آج کر یہ کہوں گا جو طریقہ محمدیہ کا نکلا اور جس نے حضور کے طریقے سے چھوڑا اور جس نے دائر وزیرت محمدیہ کا نکلنے کی کوشش کی، جو خدا کے مضبوط مزدور جس کی قیمت ہے کائنات کے مضبوط مزدور اور ہمیشہ کے لیے مزدور اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے کو غلط کرا دیا، ایک طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ خاتم النبیین کے آنے سے نبوت کے وسائل ختم ہو گئے، بلکہ نبی پاک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمتوں کے ان رحمتوں کے سوال کے آنے کا طریقہ تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اللہ کے پر اللہ کے انعامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسان خیروں کو ان کے ہائے کمال کے ساتھ لے کر آئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قابلیت کو دے دیا جو کسی کبھی نہیں دیا گیا تھا، جو نہ ملا نہ مل سکتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو وہ لے کر آئی، جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا، جس کے انبیاء اللہ کے آسان کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی خیروں کو لے کر آئے تھے، میرے ہاتھ اپنی رحمت لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکیلی بات میں تمام کمالات کو اور ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام رحمتوں کو اور ان تمام خیالوں کو لے کر آئے، وہ دوست بڑھ کر لائے سرمایا تو جو پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ چیزیں دیا گیا بلکہ اس سے زیادہ مزید عطا فرمایا گیا، یہ نیا اتہاس ہے سرمایا تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور جتنے بھی رسول آئے یہ سب سے تھے اللہ کی طرف سے ان کی سرکاریاں دی گئی اور ان نئے ساتھ دیے گئے لیکن جو موقع دیا گیا یعنی قرآن کریم وہ قائمی ہے اور اس کی برکات قائمی ہے اور اس کی خیر قائمی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس قائمی ہے کو بھی بچ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو تمام امتوں سے زیادہ کر دیتا میرے قرآن جو ہے وہ اپنی ہدایت کے لحاظ سے قائمی محمد قسم اپنی ختم نبوت کے لحاظ سے قائمی قرآن اپنی ہدایات کے لحاظ سے قائمی بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات جو ہے وہ قرآن کریم کے نزول کا طریقہ اور سبب ہے اگر بھروسہ کرے گا نہیں تھا تو وہ قرآن کے سبسے نزول کے سوال لیتی جو محمد کا کرنے کا اپنا احساس تھا جس پر قرآن کریم جاتی جس کی اتری اور ایسے سورت سے اتری کہ محمد کا کرنے سے سنبھالا اسے اپنایا اسے لیا اور اس سورت سے لیا کہ قرآن کریم کے ایک رخ کو اور اس کے ایک ہر پرسوں کو اپنے اندر سمیٹا اپنے اندر سمویا اور وہ قرآن کریم کا ایک درجہ نور بن کر ہدایت ہدایت والے آسان بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پورے طور پر وجود میں آیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم دیکھیں تو جس طور پر قرآن میں ہم الفاظ کو دیکھیں گے قرآن کے الفاظ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم اہم آواز کے طور پر دیکھیں گے جہاں قرآن میں الفاظ ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہی قرآن مجسم ہو کر وہی قرآن جو ہے مجسم ہو کر اگر کی صورت کر تو ہی آئے گا اگر قرآن کریم اپنے اللہات کے لحاظ سے قرآن کریم اپنی کتاب برکت کے لحاظ سے اس کی ایک سارے اس کا ایک سب سے چوٹا مجھے برکت ہے تو ہمارے آقا سید گیا حضرت محمد صفا اللہ سن کی ذات گرامی کا اس کے عمل کا ایک حصہ ایک دکھ اور ایک کل اللہ سب سے رحمت ہے اللہ سب سے برکت ہے اللہ سب سے خیر ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ محمد صفر کی ذات کی طرح کا نیوز اور ہدایت اس طور پر وجود میں آیا کہ جہاں تک قرآن ہے وہ خالص قرآن ہے اسی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن جو ہے قرآن ناطق ہے بولنے والا قرآن ہے آپ کی لہ قرآن آپ کا ہاتھ قرآن آپ کی زبان قرآن آپ کی جس کا ایک جس کا جو ہے قرآن ہے ان کا جو سید اللہ حضرت عائشہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہے ہم آپ کو کیا آپ کا خوش کیا تھا فرمایا تھا خود کے ہی قرآن آپ کا خوش جو تھا کس طرح کا قرآن تھا یہ قرآن جو اپنے اندارات میں اپنی قدمیات میں اپنی برسات میں اس تصویر کا حامل ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وہ ہم سلنا خاص ایک قرآن ہے اللہ جگہ اللہ خاص مسئلہ گرم مل سکتے سیکھتا اگر یہ پہاڑوں پر قرآن کرتا تو جب سردا ہو جاتا جو سارا پیرا ہو جاتا یہ سیر محمد کی سمجھا ہو رہا سلیم تھا جس میں اس کی سیرت تھی جسے اللہ نے بلاؤ ہی کیے تھا جسے کیا گیا تھا جو مودی کیے پکتا گیا تھا جو قرآن کریم کے سورج سے سورج سورج اور انوارات کو اور اس کی تجربیات کو اپنے سورج کے اندر لے لے اور سورج کے اندر لینے کے بعد یہ معیشت کیا ہے کہ وہ نیند کیا سیلا محمد سنتا چند رہے بلکہ محمد اپنا سنتا کے گرامی سے گلا کے سیل میں کروں کہ اللہ تبار بتانے میں وقت یوں کریے ایک کارخانہ ہو جس کارخانے میں سونے کے برتن بنتے ہیں اور اس سونے کے برتنوں کے کارخانے کی ملکیت یہ ہو کہ وہ سونا ڈالا جائے کسی ایک بڑے برتن میں اور وہ سونا جا کر وہاں پگلے اور سونا پگل کر مختلف سانچے میں آگے سستا چلا جائے مختلف لائنوں کے نالیوں کے طریقے سے اور ہر نالی سے پہنچ کر ایک خاص سانچے میں پہنچے اور اس سانچے سے نکل کر لیے ایک خاص قسط کا وہ برتن بن آ جائے کسی طور پر قرآن کے الفاظ اور قرآن کی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سینے ہوئے سینوں کی طرح اتری اور جو ہندو ہدایت آپ کی حفاظت میں پہنچا اور آپ خاص کامت جو ہے جو قرآن کا حکم ہے جو قرآن منظر ہے جو قرآن مجسم ہے جو قرآن حقیقی ہے جو آپ نے دیکھا وہ قرآن ہے جو نبی کی زبان میں کہا وہ قرآن ہے جو نبی کے ہاتھ سے کیا وہ عمل قرآن ہے جو قلم نبی نے اٹھائے وہ قرآن قرآن ہی کی حقیقت ہے اور جس دکھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے جس دکھ سے جو بھی عمل وجود میں آیا ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ میرا قرآن ہے وہ عین قرآن ہے وہ حقیقت قرآن ہے وہ قرآن سب قرآن جسم ہے جس کی حقیقت سے جب یہ سب جانا اور خدا ان کا خصوص سے محمد جب کی بات سے ان آمان کو تکلیف میں لا کر پورے آنند کے لیے ایسا دے دیا کہ دیکھو قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو سننے والے میرے قرآن کو جہاں سنو اور قرآن کو انی صورت میں دیکھنا چاہو تو محمد بطن کی بات کو دیکھو اور قرآن کو لینا چاہو تو محمد بطن کی بات کو چھوڑ کر قرآن نہیں ملے گا قرآن ملے گا تو محمد بطن کے جس طور سے زبان محمد نے تمہیں قرآن کے الفاظ دیے اگر محمد بطن کی زبان سے ہمیں قرآن نہ ملتا تو ہمیں قرآن نہیں ملتا قرآن نے محمد بطن کی زبان سے یا تو خدا نے ہمیں قرآن دیا محمد بطن کے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا عمل دیا اور اگر کوئی قرآن کا عمل کرنا چاہے اگر خدا کو ملنا چاہے اور خدا کا پہنچنا چاہے تو جیسے اس کے لیے لازمی ہے لا الہ الا اللہ اسی طور سے اس کے لیے لازمی ہے محمد بطن کا یعنی قرآنیت کے لیے محمد بطن کی بات لازمی بنتی ہے. میں یہ اکثر کہا تھا میرا مطلب بہت زیادہ تھا تو قرآن کریم جیسے کل مسئلہ سطح احساس کرواتے ہیں تو قرآن کریم کو ہم نے ہم نے جو لازم فرمایا اس کو حکمت کرا کے لازم فرمایا کسان بنا کر لازم فرمایا اور اسے سائز کرا کر لازم فرمایا ہم جو کہے تو جو کسان وہ ہم نے وہ ہدایت قرآن اپنی ذات میں ہے جو اس کی حقیقت اور اس کا بندی اور اس کی تحقیق اور اس کی تحقیق اور اس کی اس کا وجود میں آنا اور اس کا مسکل ہونا وہ سب محمد کرتا ہوں خدا کی گرام نے سیکھا. اور اگر کوئی رحمت آج رحمت الہیہ کو لینا چاہے تو اس کے لیے لازم ہوگا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچے اور آپ کے گھر تک پہنچنے کا مقدار یہ ہے آپ کے گھر تک پہنچنے کا مقدار یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے کسی نے کہا آج کالے روز پتا ہو آج ہمارے روز پتا ہوگا وہی کیا کال زمانے پتا کال پال پتا ہو راج پال پتا جن کو محمد سرپن سے دلچسپی کا بہت ضروری ہوگی اور پر جس سے محمد سرپن سے آواز سے رنگین کرنا ہوگا جب تک کے دل محمد سرپن والا کام سے نہیں رہا تھا وہی یقین خدا کا جیسے محمد سرپن کے سینے میں تھا وہی محبت خدا کی جو محمد سرپن کے سینے میں تھی وہی خدشت خدا کی جو محمد سرپن کے سینے میں تھی وہی خدا کا ہے وہی خدا کا ہے تو وہی خدا کی نظر تو وہی خدا کی محبت جو کہ محمد خدا پر سینے کر رہی تھا وہی خرچ کو سب کھانا وہی لوگوں کے لیے سننا لوگوں کے لیے رب کھانا اور مخلوق کو سب کھانا جس سینے میں نہیں آتا اس سینے میں محمد کا سب کچھ نہیں ہوتا محمد سرپن کا سینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم میں بلکہ میں کہوں تمام جہانوں میں اللہ کا سب سے بڑا خزینہ اور سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد سرپن کے سینے کو خزانہ بنایا ہے خزینہ بنایا ہے ہدایت کا خزانہ ہے نور کا خزانہ ہے برکات کا خزانہ ہے رحمت کا خزانہ ہے اور خدا نے اپنی تحریر کی تقسیم کا خزانہ بنایا ہے پھر اس کا چلاتے ہیں کہاں کلایا کو لے آتا ہے اگر آپ سکوں گا میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دینے والے ہیں یعنی خدا نے دوس نے ہدایت کی تقسیم کا ذریعہ محمد سرپن کی ذات گرامی بنایا رحمت العالمین کی رحمتوں کے تجمیر کا ذریعہ حضرت پاک سرپن کی ذات گرامی سے بنایا اور اسی طور پر اللہ کی سرکار اللہ کے سرکار کو لینے کا ذریعہ حضرت انور حضر الانبیاء حضرت محمد سرپن کی ذات گرامی سے بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم کو اخبار کا عالم بنایا ہے جس طرح سے دیکھتے دیکھتے ہو کہ بارش آتے ہیں اور بارش آنے کے بعد اس کے بارش کے کچرے گرتے ہیں اور اجلی بستیاں اور زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اسی طور سے رنگ نگی کا پینا جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا بادل ہوتا ہے وہ روح کا بادل ہوتا ہے وہ رحمتوں کا بادل ہوتا ہے وہ برکتوں کا بادل ہوتا ہے وہ ہر وقت آیا رہتا ہے اور جب اللہ خدا سے کھانا چاہتے ہیں تو اس سے ہدایت کی روپ کا تھا بارش ان کے روپ پر ہوتی ہے جسے پکارا ہدایت دینا چاہتے ہیں جسے پکارا اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں محمد بطن کے سینے سے اس کے دل کو قائم کر کے محمد بطن کے تقریب سے بڑا کاٹ کے اسے لال مارک مالا مارک اور بابا پتھر پوجا کرتے ہیں. مہاراج نے یہ کر رہا تھا کہ محمد بطن کا سینا اکثر اللہ کی ہدایتوں کا ایک خزینہ ہے ایک نقصان رکھا ہے ایک ہدایت کی خزینہ ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ اس پر لینے کی چیز پیدا کی جائے اور نبی کی رحمتوں سے نبی کے ساتھ سے کس طور پر فائد حاصل کیا جائے گا. ایک نبی جو آتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں آتا, وہ نبی کیا جو اپنے لیے آئے, نبی کے ہوتے ہی خود آتا ہے, جو تو ہوتے ہی بھرپور ہے, جو تو سب سے لے کر پیروں تک, گاہی سے لے کر جاتی تک, رحمت رحمت نور نور ہدایت ہدایت کر کے بھی جب تک ہوتا ہے, لیکن وہ صرف اپنے لیے جب تک نہیں ہوتا, جو پوری انسانیت کے لیے جب تک ہوتا ہے, وہ صرف اپنے لیے بھی نہیں ہوتا, پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے, جب میرے لیے خاص نہیں ہوتا, اللہ کے بعد بتایا انسانوں کو اصل کچھ نہیں دے گا جب تک کہ آئے ان کے درمیان میں. ہمارے لکھی ابھی اندر سے ہمارے سلم کے دیش کے ساتھ کا اس آئلن میں رہنا اس آئلن کی بتا کا ضروری ہے. آج کی بات گرام اور زمین کا خطہ جس زمین کے خطے کے ساتھ ابھی اندر سے ساتھ جب سے اثر لگا ہوا ہے اور جو کس چیز سے زیادہ نیچا ہے, کیونکہ ایسے کسی سے خدا بیٹھے ہوئے نہیں ہے, خدا کا مقامی ہے, جو مقام کے ساتھ دور نہیں جاتے اور یہ خدا کے ساتھ سب سے ہی کی بات اگر کوئی ہے تو یہ کسی بات ہے جو سب کہا کہ سلام پائے جب آپ سوائے سیدھی میں سوار پائے جوان کوئی چیز کو بھی لگا دل کی طرف بات نہیں ہر نا دل کی طرف بات ہر نام ہندیت سب کو سواری اور جب محمد وطن سے ہر عمل پر خدا کی محنت اس طور پر کس پر آتی ہے جیسے کہ ایک بڑا مثلا تیس کا ٹکڑا ہو اور وہ اس طرف کس پر آتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی محنت اور اللہ کی اللہ کے چیز کی غربت اور اللہ کی محبت ان لوگوں کی طرف کھینچتی ہے جن کے اندر محمد کا خبر آنا کرتے ہیں محمد وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے نکلنے والے آواز جس کی ساتھ میں ہوں گے وہ نہیں ہوگا تو اس کی طرف اللہ کی محبت کی طرف جو ہوگی بچے وہ اللہ کا محسوس ہو جائے گا آج صرف سید المعبود نہیں معبود دین نہیں ہے بلکہ آج سید المعبود دین بھی ہے اور آج محسوس گر ہے جس کی ساتھ میں آپ والا امن آیا وہ اللہ کا محسوس بن گیا میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے ان کے سب سے حصہ بننا ہے خود سبھی ان کے حصہ بننا اگر اللہ سے اور ایمان والے اور خدا کو نام دینے والے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر تمہارے والا ہے تو تمہیں خدا سے محبت ہے تو پھر ملم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنا لو جو کل سے اختیار کرے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیا سب محبوبیت رکھا آسان لکھا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل کو ان اعمال سے بھرتے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں اور جس میں ان اعمال کو لے لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں سب سے لے کر سارے تک تم نے وہی سڑک دکھائی دے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے یہ تو وہ ہے جس کی نگاہ محمد کے منہ سے نہیں سے پا چکی یہ تو وہ ہے جس کے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے پا چکے یہ تو وہ ہے جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں سے ملتا ہے یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا محبوب ہے کیونکہ میں محبوبیت سیدی کا سیدھی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کی جھلک پائی جا رہی ہے جو اپنے بہن کی زندگی نہیں گزارتا جو ہیرے رسارا کی زندگی نہیں گزارتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نبی اللہ کی سب سے بڑی رحمت اللہ کی سب سے بڑی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز کس نے کس طرح یہ بڑے بنانا ہوگا تو دوستوں اس طرح معاملہ محمد سمجھتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے بھی نہ کہیں کہ آپ سب سے نیچے سب سے پیارے ہم مانیں یا نہ مانیں ہم آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ محمد کیسے ہماری تعریفوں سے زیادہ ہے ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے خدا خود آپ کی تعریف کرنے والا ہے خدا آپ کا خود سنا فون ہے خدا ہی آپ کو پہچانتا ہے جو بچے ہمارے بزرگ سے کہتے ہیں کہ وہ مشہور بات ہے نا تو ربی ولی نیتی آپ ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو ربی را ولی نیتی آپ تو اسی سے ہم بھی کہیں گے نبی را نبی نیچے آپ اور خاتم الانبیاء خدا نیتی آپ نبی تو نبی پہچانے گا اور محمد کا سن کو سنا رکھتے ہیں خدا ہی پہچانیں گے اور آپ کی تعریف سنا رکھتے ہیں خدا ان کو خصوص ہی کریں گے اور خدا کی تعریف خدا خود جس کی تعریف کرتے ہیں خدا جی کا خود قرآن کریم میں کبھی المت کا الگ کا خود ہوتا ہے لگے ہمارے کا جس کے سنگی ان کا سب ہوتا ہے اور فکرت کے مطلب سے یاد کروا رہے ہیں تو کہیں بھی کہہ رہے ہیں تم نہ آپ کوئی نہ کر کے تھے تو کہیں آپ کی بات کی کتنے کھا کر ان کا ہاتھ کہا جا رہا ہے نہیں رکھی سب سے کہیں یا نہیں اور سنے کی کتنے کی کتنے کھا رہی ہیں کھائی جا رہی ہیں تو کبھی آپ کی سارے دور کی کتنے کھائی جا رہی ہیں اور بھی کہا جا رہا ہے کتنی نہیں کتنے ہے محمد لکھن کے تھوڑے سے کال کی کیا آدمی کرواتے ہیں ان میں کہنی یہ میری کہن جو ہے انہیں نہیں ڈالنے والی محمد لکھن سے باتوں کی کتنے خدا کھاتا ہے آپ کی انہیں کی کتنے خدا کھاتا ہے ہم کیا ان کی تعریف کریں گے جو مولانا ان سے فرمایا خود فرمایا خود فرمایا کہتے ہیں خود سنا جب کم سے کم سب کو سنا ہے